25 ratach tylko 92 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest punktualnie południe, więc czas na serwis, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To może być przełomowy moment w wojnie, tak prezydent Andrzej Duda komentuje zgodę Waszyngtonu na ataki w głąb Rosji. NIK zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Dziś lub jutro ma rozpocząć się wypłata pieniędzy dla powodzian z Kłodzka. Na początek komentarz polskiego prezydenta do decyzji Joe Bidena zezwalającej Ukrainie na wykorzystanie zachodniej broni do ataków w głębi Rosji. To silne i zdecydowane wsparcie, które zrobi różnicę na froncie, mówi prezydent Andrzej Duda. Uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to zaplecze rosyjskie, aby nie było ono tak blisko linii frontu. Rosja wyraźnie widzi, że Ukraina otrzymuje silne, zdecydowane wsparcie i silna i twarda postawa Zachodu wobec agresji na suwerenne, niepodległe państwo jest tutaj absolutnie nieustępliwa i konsekwentna. Na decyzję Waszyngtonu zareagował też Kreml. Zgoda Stanów Zjednoczonych na atakowanie przez Ukrainę celów w głębi Rosji amerykańskimi pociskami doprowadzi do wzrostu napięcia i pogłębi zaangażowanie USA w wojnę, oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że prezydent Joe Biden dolewa oliwy do ognia i dąży do eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, przekazała agencja Reutera. O decyzji Waszyngtonu agencja poinformowała wczoraj, później pojawiły się doniesienia, że zgodę dały także Francja i Wielka Brytania. Tymczasem francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Baronie potwierdza oficjalnie, że taka decyzja zapadła. Mówiliśmy otwarcie, że to opcja, którą możemy rozważyć, jeśli miałoby to umożliwić uderzenie w cele, z których Rosja obecnie atakuje terytorium Ukrainy. Nic nowego z naszej strony. Nowe informacje ma portal Axios. Podaje, że Stany Zjednoczone pozwoliły Ukrainie na użycie wyrzutni Atacams wyłącznie w rejonie Kurska. Waszyngton liczy, że w ten sposób powstrzyma Koreę Północną przed wysłaniem większej liczby wojsk do Rosji. Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kamila Bortniczuka. Sprawa dotyczy budowy Centralnego Ośrodka Piłki Nożnej w Otwocku. Zdaniem kontrolerów NIK, minister sportu w rządzie PiSu przyznał na ten cel pieniądze Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, mimo że wniosek PZPN nie spełniał warunków formalnych. Kwota dofinansowania, którego dotyczy zawiadomienie, to ponad 186 milionów złotych. Kamil Bortniczuk uważa, że Najwyższa Izba Kontroli myli się w tej sprawie. Po pierwsze, ta dotacja nie została przez PZPN podjęta, po drugie, jestem absolutnie przekonany, że wszystkie decyzje podejmowałem zgodnie z zakresem moich kompetencji i że wszystko tam było w porządku, powiedział dziennikarzom Przeglądu Sportowego były minister. Dziś lub jutro ma rozpocząć się wypłata pieniędzy powodzianom z Kłodzka. Taką deklarację złożył wczoraj burmistrz Michał Piszko po spotkaniu z przedstawicielami rządu. Mieszkańcy walczą z czasem, by zdążyć z pracami przed zimą. Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej robią co mogą i korzystają z czego mogą, by przygotować lub choćby zabezpieczyć swoje zniszczone domy i mieszkania przed zimą. Osuszanie, sprzęt, prąd to już ogromne koszty. Gdyby nie pomoc płynąca z całej Polski i praca wolontariuszy, sytuacja byłaby znacznie gorsza, ale i tak nie jest dobra. Mieszkańcom brakuje pieniędzy, bo wszystko zadbać. Rząd obiecał wsparcie, ale po przeszło 2 miesiącach od wielkiej wody na konta nic nie wpłynęło. Będziemy jak najszybciej wypłacać te środki w poniedziałek i wtorek. Zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki tłumaczy, że problemem był brak fachowców. Uzyskaliśmy takie wsparcie z izb inżynieryjnych i w przeciągu 5 dni udało nam się oszacować szkody w prawie 1000 nieruchomości. Dziesiątki, jak nie setki rodzin zapewne nie wrócą do swoich domów przed wiosną. Nie mają nic, próbują przetrwać ten czas, korzystając życzliwości rodzin, znajomych lub znajdują tymczasowe schronienie w udostępnionych ośrodkach czasowych. Agata Król, Polskie Radio. Ambasada Izraela przy Waszyngtonie ostro zareagowała na słowa papieża o tym, że potrzebne jest dochodzenie, które wyjaśni, czy w Strefie Gazy ze strony Izraela doszło do ludobójstwa. Protestują też organizacje żydowskie we Włoszech. Słowa papieża padły w cytowanych przez dziennik La Stampa fragmentach książki Nadzieja nigdy nie zawodzi, która ukaże się jutro. W nocie opublikowanej przez ambasadę Izraela przy Stolicy Apostolskiej wskazano, że do aktów ludobójstwa doszło 7 października ubiegłego roku, gdy palestyńska organizacja Hamas zaatakowała Izrael, mordując niewinnych Żydów i biorąc zakładników. Jak napisano, to realizacja prawa Izraela do samoobrony i nazywanie ich w jakikolwiek inny sposób to próba izolacji państwa żydowskiego. Organizacje żydowskie we Włoszech wskazują, że używanie słowa ludobójstwo czyni z ofiar katów i pociąga za sobą wysoką falę antysemityzmu na całym świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Stężenie pyłów nie zagraża zdrowiu. Warunki sprzyjają aktywności na wolnym powietrzu. Najbardziej ekologiczne godziny korzystania z energii elektrycznej to 22 i 20. Podpowiada nam dziś portal Zielone Godziny. W sieci będzie wtedy najwięcej prądu pochodzącego z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Warto w tym czasie włączyć zmywarkę, pralkę lub naładować samochód elektryczny. Z kolei między 18 a 21 należy w miarę możliwości ograniczyć zużycie energii. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej to 46%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu i północy, na Bałtyku sztorm. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 3 do 5 stopni, na wybrzeżu 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Witam, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przez te 2 godziny powiem Państwu, co ciekawego wydarzy się na naszej antenie dziś do północy, ale także poprosiłem Państwa o współudział w redagowaniu tego programu. Prosimy o telefony i maile, jeśli Państwo chcą zamówić swój ulubiony utwór, który zabrzmi tu u nas w Trójce, czyli w Państwa odbiornikach również. 22 7 3, myśliwiecka małpa, polskieradio.pl. Na początek Start Me Up, The Rolling Stones. Ciekawe, czy za 50 lat grupa The Rolling Stones i Start Me Up ten utwór nie brzmiał równie dobrze jak dziś po tylu latach, ale pewnie tak, dlaczego nie? Swoją drogą prawdopodobnie sztuczna inteligencja spowoduje, że to brzmienie będzie takie samo, ale troszkę inaczej nam wpadało będzie w ucho. Kto wie? Czas na naszą piosenkę dnia. Piosenką dnia jest piosenka introspektywna. Tak o niej napisano w informacji o nowym singlu Meli Koteluk, Himalaje.